Вы слухаеце радыё Свабода. У Менску 18 гадзінаў. У пражскай студыі Сяргея Бламейка. Галоўныя тэмы сённяшняй праграмы. Злучаныя Штаты разлічваюць, што Беларусь не разарве адносіны і не закрые амбасаду ў США. Аб гэтым заявіў прэсавы сакратар Дзярждэпартаменту Том Кейсі. Справу затрыманага 12 сакавіка амерыканскага адваката Эмануіла Зельцера вядзе следчая ўправа КДБ. Актывіста моладзевага руху «Джынс за свабоду» Павла Кур'яновіча суд савецкага раёну Менску арыштаваў на 15 сутак за ўдзел у пікеце ля амбасады Кітаю. Гэтае ды іншае паведамленне нашых карэспандэнтаў пасля выпуску навінаў. Гаворыць радыё «Свабода». Радыё «Свабода» – незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі. Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях. А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц. «Свабода» заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг. Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня. Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзінка тэматычныя перадачы. Кожную раніцу ў будныя дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачніце дзень са свабоды. Радыё «Свабода» дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам. Пішыце нам на адрас у Беларусі. Менск 5, паштовая скрынка 111. У Чэхіі Радыё «Свабода», Бокс 3, Вінаградска 1, Прага 1. У інтэрнэце belarus@rferl.org. Вы слухаеце Радыё «Свабода» у студыі Сяргея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Злучаныя Штаты разлічваюць, што Беларусь не разарве адносінаў і не закрые амбасаду ў США. Пра гэта заявіў прэсавы сакратар дзяржаўнага дэпартаменту Том Кейсі. Аднак, паводле яго, Беларусь, як і любая іншая краіна, свабодная фармаваць свае дыпламатычныя адносіны са Злучанымі Штатамі ці любой іншай краінай. Прадстаўнік дзярждэпартаменту адзначыў, што для США важна і неабходна пакінуць у Беларусі высокі ўзровень дыпламатычнага прадстаўніцтва і працягнуць ціск з мэтай вызвалення Александра Казуліна, а таксама працу па іншых праваабарончых пытаннях. Тым часам у беларускіх праваахоўных установах дагэтуль не даюць інфармацыі пра затрыманне ў Менску амерыканскага адваката Эмануіла Зельцера, вядомага эксперта ў справах адмывання грошай. Яшчэ меней звестак пра тое, што стала прычынай затрымання. Вядома толькі, што справу амерыканскага адваката вядзе следчая ўправа КДБ, расказвае Алег Груздзіловіч. Пакуль толькі адна крыніца з пэўнасцю сцвярджае, што Эмануіл Зельцер быў затрыманы ў Менску 12 сакавіка. Гэта крыніца – брат адваката Марк Зельцер, які жыве ў Нью-Йорку. Вось што ён сказаў Радыё «Свабода». У пасольства ёсць пацверджанне. І ў госдэпартамента ёсць пацверджанне. І ў FBI. Они тоже очень мало знают. Они просто знают, что он задержан. Какое обвинение, никто не знает. Паводле Марка Зельцера, разам з ягоным братам затрымана сакратарка Уладлена Функ, якая мае грамадзянства Расіі, але жыве і працуе ў США. Дзявочае прозвішча Уладлены Функ – Блускова. У амбасадзе Расіі ў Беларусі пацвердзілі. Так, Уладлена Блускова была затрымана ў Менску 12 сакавіка і праз 3 дні змешчана ў ізалятор КДБ амерыканку. Паводле звестак расійскіх дыпламатаў, справу расследуе следчая ўправа КДБ. Што вядома пра Эмануіла Зельцера? У 1970-х годах он приехал из США с СССР. У Нью-Йорку Еммануіл Зельцер – відомий адвокат. Він узначалює Американсько-Російський юридичний інститут. Повідомляється, що певну час тому господар Зельцер робив адвокатські послуги Павлу Бородіну, былому керівнику справ президента Росії, якого затримлювали у США поводле підозрення у корупції. Криниці в інтернеті не включають, що і затримання Еммануіла Зельцера у Мінську ніяк зв'язано з послугами, які той робив клієнтам з Росії. Марк Зельцер каже, що його брат ніколи раніше в Білорусі не був. Марк Зельцер непокоїться за здоров'я брата, якого називає вельми хворим чоловіком. Подагра, у нього діабет, лікарство чрезвичайно важливе. Марку Зельцеру невідомо, чи має його брат потрібні ліки у тюрмі. І він готовий передати брату любые ліки, але не ведає, як це зробити. У амбасаді мене попередили, що ліки увогуле можуть през білоруську межу не пропустити, сказав Марк Зельцер. І он звернувся у консульство Білорусі у Вашингтоні з просьбою терміново видати йому візу, каб приїхати у Білорусь і навідати брата, але відказу поколь не отримав. Версії затримання свого брата Марк Зельцер не коментує. Він каже, що йому нічого не відомо про те, що Еммануіл Зельцер працював адвокатом у Павла Бородіна. Розказував Олег Груздзілович. Ось же білоруські влади знов настойливо рекомендували скоротити кількість персоналу посольства США у Мінську. Про це було заявлено часовому повіреному у справах Злучених Штатів Білорусі Джонатану Муру, якого вчора викликали у Міністерство заміжних справ. Раніше таке потребування виставлялося амбасадорці США Карен Стюарт. На минулому тижні під тиском білоруських владів вона була вимушена з'їхати для консультації у Вашингтон. Повідомляє Валер Каліновський. У МЗС Білорусі устримлюються від коментарів на конт мотивів потребування скоротити штат посольства США. Представниця пресової служби МЗС Марія Ванщина тільки зазначила, що це був черговий напомін керівнику американської дипломатичної місії. Представник посольства Злучених Штатів Олесь Кругляков, коментуючи ситуацію, так само був вельми нешматсловним. У нас на цей конт тільки літерально дві фрази є. Те, що учора його була зустріча у МІДі, і що Вашингтон зараз активно вивчає ситуацію. Тим часом посольство Злучених Штатів у Мінську працює у звичайному режимі, повідомив Олесь Кругляков. Були білоруський дипломат Михайло Бацян у сувязі з цим конфліктом зазначає, що ніякого спеціального міжнародного чи двохбокового документу, який регулював би кількість дипломатів у тих чи інших країнах, нема. Часом існують неофіційні двобокові домовленості, часом діє принцип паритетності, але він не обов'язковий. Переконані були намісник міністра заміжних справ Білорусі Андрей Санніков. Я думаю, що коли країна маленька, і вона не може дозволити собі мати там шмат дипломатів в інших країнах, а коли велика країна, є великі штати в цій країні в амбасаді, то це, я думаю, на користь той країні, де ця амбасада знаходиться. В даному випадку висовуються ніякі потребування, не відповідно Венській конвенції чи міжнародним домовленостям. Це потребування скероване на протяг цього конфлікту. Андрей Санніков має на увазі конфлікт вокол американських санкцій відносно концерну «Белнафтахім». Злучені Штати дали зрозуміти, що були певні обіцянні з білоруського боку, що тичиться політв'язнів, і навіть Олександра Казуліна. Андрей Санніков лічить, що Злучені Штати в цьому конфлікті поводять себе стримано, і це дає можливості для урегулювання. Затягування ж конфлікту може негативно повпливати на економічну ситуацію у Білорусі, міркує господар Санніков. Депутат Палати представників Анатоль Красуцький переконаний, що ніякої холодної війни в відносинах двох країн не назирається. Це часова ситуація, яка склалася вокруг конкретної кампанії «Белнафтахіму». Це вполне допустимі дипломатичні прийоми, які використовує государство з тим, щоб как-то восстановить определенный статус-кво или найти компромиссное решение в проблемном вопросе. Ничего более. Депутат Анатоль Красуцкий зазначає, что в Беларуси шмат компаний с американским капиталом, развивается двухбоковый гандаль, гуманитарные связи и реальных подстав для развития конфронтации нема. Розказував Валер Каліновський. Злучені Штати Америки, вводячи санкції супроць некоторих особ, що підривають демократичні процеси і інститути у Білорусі, а так само супроць підприємства у концерну «Белнафтахім», не порушили обов'язки, узяті на себе перед Організацією безпеки і супрацовництва у Європі. Таку заяву зробив у Вені перед Сталою Радою АБСЕ часовий повірений США у цій організації Кайл Скотт. А зараз люди на вулицах Вітебску виказують своє ставлення до погаршення дочинення поміж Білоруссю і США. Я отношусь до этого очень дрянно, потому что Америка – это великая Украина, мощная держава, как в политическом, так и в экономическом сенсе. Поэтому иметь дрянные отношения с такой Украиной не выгодно для Беларуси. Я думаю, что все-таки державцы обоих Украин найдут поразумение, и отношения между нашими Украинами не будут погрошаться. Плохо это очень. Потому что между странами должно быть содружество какое-то, чтобы как бы не воевали друг с другом. Ну, думаю, что можно как-то поправить, но как? Ну, знаете, самое невыгодное географическое положение, когда мы становимся лицом к Западу, перед Россией как-то получается, неудобно, да, получается. Так что надо определяться. На отношения какие-то надо все-таки поддерживать. Потому что в 21 веке живем. Нельзя уже железный занавес ставить. Что это не уладится разве? Наверное, что уладится. Гэта было меркаванне людзей на вуліцах Віцебску. Сёння амбасадарка ЗША ў Беларусі Карэн Сцюарт, якая цяпер знаходзіцца ў Вашынгтоне, адкажа на пытанні нашага радыё. Фрагменты інтэрв'ю слухайце ў начной свабодзе ад 22 гадзіны. Дыпламатычнаму канфлікту паміж Беларусію і ЗША таксама прысвечаны сённяшні выпуск экспертызы свабоды. Слухайце ў нашым эфіры хвілін праз 10-12. Акуратна перададні вандроўкі ў Курчыцы вядомы археолог Олег Трусаў пацвердзіў старажытнае паходжанне 10-метровага абеліску, што ў 300 метрах ад ускраіны вёскі. Але да першапачатковай адрэсы адразу дабрацца не давялося, бо пасярод адзінай тут вуліцы мяне нібыта ўжо чакала мноства мясцовых. Хочацца, каб не трымалі нічога, а толькі ішлі ў калгас за капейкі, казалі яны. Маё падарожжа ў вёску Курчыцы Воранаўскага раёна. Гэты выпуск падарожжаў свабоды ў нашым эфіры хвілін праз 20, адразу пасля выпуску навінаў. Сёння 9 дзень бестэрміновай галадоўскі братоў Сергея і Александра Скрабцоў, якія патрабуюць неадкладнага вызвалення з турмы былога кандыдата ў прэзідэнты Александра Казуліна. 16 сакавіка да іх далучыўся Алег Алкаеў, былы начальнік СІЗА-1 у Менску, адзін з асноўных сведкаў у справе аб выкраданні палітыкаў. А 20 сакавіка да галадоўкі далучаецца намесніца старшыні аргкамітэту ў справе стварэння беларускай партыі працы Тацяна Ваніна, расказвае Владзімір Глот. Тацяна Ваніна кажа, што яна выбрала дату 20 сакавіка не выпадкова. Менавіта ў гэты дзень 2 гады таму на Кастрычніцкай плошчы ў Менску паставілі першыя намёты ўдзельнікі пратэсту супраць фальшавання вынікаў прэзідэнцкіх выбараў. У жыцці чалавека бываюць такія моманты, калі інакш паступіць, ён проста не можа. Можна згубіць павагу да самаго сябе. Вот гэта і ёсць мой выпадак. Я не магу заплюшчваць вочы і рабіць выгляд, што нічога не адбываецца. Сергей Скрабец вельмі мужны чалавек, і гэта ўсе зразумелі. І самаахвярны чалавек. І на такія крокі здольныя толькі адзінкі. Таму не падтрымаць яго, гэта проста неправільна, гэта не па-людску. Сергея Скрабца я заспеў сёння ў той момант, калі ён чытаў на нашым сайце інтэрв'ю Алега Алкаева. На пытання пра здароўе спадар Скрабец адказвае. А сёння нічога. Учора быў крызіс, а зараз так, нармальна. Былы дэпутат Палаты прадстаўнікоў кажа, што яго многія падтрымліваюць маральна. Людзі так тэлефануюць, падтрымліваюць. Сёння быў там цікавы званок. Жанчына званіла з Бабруйску. Там яе сына пасадзілі на 8 гадоў, але там нема юрыдычных для гэтага пастав. Вось, яна хоча да мяне прыехаць, я сказаў, ну, калі ласка, прыязджайце, але я галадую. Она так вельмі схвалявалася, бо гаварыць, а хто ж нас тады будзе ахоўваць, калі вы памрэце? Я кажу, ну, вы так сильна не хвалюйцеся, я так думаю, што буду жыць. Вось, ну, вот такія замкі ёсць, развязана з маёй працай у камісіі рэабілітацыя. Тут людзі накіроўваюць свае пісьмы і прыязджаюць. Тут трэба дадаць, што з траўня мінулого году Сергей Скрабец адчольвае грамадскую камісію рэабілітацыя. Камісія дапамагае тым, хто пацярпеў ад уладаў не з палітычных матываў, а праз адстойванне сваіх правоў. На пытанне, як доўга браты думаюць працягаць сваю галадоўку, Сергей Скрабец адказвае. Пакуль будуць сілы, будзем галадаць. Мы так все-таки спадзяёмся, што Казуліна і Кіма і Працюкевіча все ж такі насамрэч должны выпусціць. Я дадам, што гэта шостая палітычная галадоўка Сергія Скрабца. У 2004 годзе ён болей за два тыдні галадаваў разам з членамі дэпутацкай групы «Республіка» Валерам Фраловым і Уладзімірам Парфяновічам. Яны дамагаліся дэмакратызацыі выбарчага заканадаўства. У траўні 2005 году Сергій Скрабец быў арыштаваны па абвінавачанні ў эканамічных злачынствах. Падчас следства палітык галадаваў двойчы – у траўні-чэрвені і ў верасні. Галадоўку ўвесну 2005 году доўжыў амаль 40 дзён, а пасля яшчэ былі палітычныя галадоўкі ў студзені і лістападзе 2006 году. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Злучаныя Штаты разлічваюць, што Беларусь не разарве адносіны і не закрые амбасаду ў ЗША. Аб гэтым заявіў прэсавы сакратар Дзярждэпартаменту ЗША Том Кейсі. Справу затрыманага 12 сакавіка амерыканскага адваката Эмануіла Зельцера вядзе следчае ўправа КДБ. Сёння 9-ы дзень бестэрміновай галадоўкі братоў Сергея і Александра Скрабцоў, якія патрабуюць неадкладнага вызвалення з турмы былога кандыдата ў прэзідэнты Александра Казуліна. Актывіста моладзевага руху «Джынс за свабоду» Паўла Кур'яновіча суд савецкага раёну Менску арыштаваў на 15 сутак за ўдзел у пікеце ля амбасады Кітаю. Слонімскія ўлады не дазволілі адзначыць гадавіну Беларускай народнай рэспублікі. Вы слухаеце Радыё Свабода. Актывіста моладзевага руху «Джынс за свабоду» Паўла Кур'яновіча суд савецкага раёну Менску арыштаваў на 15 сутак за ўдзел у пікеце ля амбасады Кітаю. Удзельнікі акцыі патрабавалі свабоды Тыбету. Паплечнікі Паўла лічаць, што жорсткі прысуд яшчэ і прэвентыўны захад, каб ізаляваць актывіста напярэдадні масавай вулічнай акцыі 25 сакавіка. Расказвае Любоў Лунёва. Сябры Паўла Кур'яновіча некалькі гадзінаў чакалі ў судзе савецкага раёну Менску, пакуль яго прывязуць. Паводле міліцэйскіх рапартаў, 17 сакавіка каля будынку кітайскай амбасады Павел з дзяўчынай трымалі расцяжку з надпісам па-ангельску «Свабоду Тыбету». Юнак трымаў яшчэ і бел-чырвона-белы сцяг. У першым рапарце было напісана, што гэта сцяг БНФ, а ў другім – БНР. Суддзя Наталія Скугарова пакарала Паўла Кур'яновіча арыштам на 15 сутак. У судовай зале Павел паведаміў свабодзе. Я супраць таго, каб забівалі мірных жыхароў, якія змагаюцца за незалежнасць сваёй краіны. У нас усе ведаюць пра знікненне вядомых палітыкаў. Вось раней, а тут адразу, хоць і простых жыхароў, не лідараў, але ну, іх было значна больш. Я просто выказаў сваю салідарнасць з людзьмі, якія таксама, як я, змагаюцца за незалежнасць сваёй краіны. Паплечнікі Паўла лічаць ягоны арышт яшчэ і прэвентыўным захадам напярэдадні святкавання Дня волі, гаворыць Максім Вінярскі. Цалкам магчыма, што стож жорсткі прысуд гэта страхоўка перад 25-м, каб ён не патрапіў на нашае свята на агульнанацыянальнае, якое будзе святкаваць на вуліцах нашага горада. Алесь Чернышоў дадаў. Разумею, што хутчэй за ўсё гэта прэвентыўны арэст перад святкаваннем Дня волі. Канешне ж, гэта жасліва. Павел Кур'яновіч не першы раз будзе адбываць арышт у турме на вуліцы Акрэсціна. Напярэдадні еўрапейскага маршу яго арыштавалі на 10 сутак за расклейку налепак. За ўдзел у акцыі салідарнасці Павел адседзеў 20 сутак. Паведамляла Любоў Лунёва. Я дадам, што ў турме на вуліцы Акрэсціна ў Менску знаходзіцца яшчэ адзін актывіст моладзевага дэмакратычнага руху Зміцер Каспяровіч, якога ўчора арыштавалі на 12 сутак. Настаўніца пачатковых класаў Вуціўскай сярэдняй школы Добрускага раёну Клаўдія Варанец звярнулася з пазовам у суд з прычыны звальнення з працы. Заяўніца лічыць, што адміністрацыя чыніць пераслед за яе палітычныя перакананні. Падрабязнасці ў паведамленні нашага карэспандэнта. Сёння звольненая настаўніца трапіла ў мясцовы шпіталь. Дыягназ – гіпертанічны крыз. У інтэрв'ю «Свабодзе» Клаўдія Варанец паведаміла. Я, як ліквідатар Чарнобыльскай аварыі, маю шмат праблем са здароўем. Аб гэтым знаюць у нашай школе. Я настаўніца вышэйшай катэгорыі. У школе працую больш за 30 гадоў. Ніколі ў жыцці не прапускала ні аднаго урока. Нават не лічылася са сваім вольным часам і летам. І ў час адпачынку я ездзіла, праведывала сваіх дзетак, рабіла ўсё магчыма. магчымае, каб толькі было ім добра. Са словаў Клаўдзіі Варанец, месяц таму з прычыны праблемаў са здароўем яна папрасілася ў адпачынак. У лютым месяцы я падышла да дырэктаркі нашай школы Станкевіч Ганны Мікалаеўны і папрасіла дазволу, каб мне далі адпачынак. Выдалася магчымасць адпачыць мне за мяжой. Праз 4 тыдні, калі я вярнулася дадому, мне сказалі, што я зволена з працы за праголы. Для мяне гэта было шокам. Сваё нечаканае звальненне спадарня Варанец звязвае з актыўнай грамадскай пазіцыяй яе і мужа. Адам Варанец тлумачыць. Галоўная прычына звальнення маёй жонкі гэта тое, што я займаюся грамадскай дзейнасцю. Уладам гэта не падабалася. Уціск на маю сям'ю працягваецца, повода не знайшлі, і яшчэ каб выбіць як бы сям'ю з раўнавагі, таму што скора будуць выбары ў парламент, а аб'яднаныя дэмакратычныя сілы вылучылі мяне балатавацца кандыдатам у дэпутаты ў палату прадстаўнікоў. Сёння начальнік аддзела кадраў Добрыскага аддзелу адукацыі Віктар Вайцянок спрабаваў вярнуць настаўніцы Клаўдзіі Варанец працоўную кніжку. Матывы гэтага каментаваць свабодзе адмовіўся. Я исполнитель. Поручили делать, я делаю, понимаете? Ад прапановы пагутарыць адмовілася і дырэктарка Вуцеўскай школы Ганна Станкевіч. Я не магу вам даць нікакого інтэрв'ю. Праваабаронца Леонід Судаленка разважае. Дырэктар школы насамрэч не прымала рашэнне аб звальненні настаўніцы. Насамрэч рашэнне прымалася ў аддзелах ідэалогіі. Я рыхтаваў зыск у суд. Цягам 10 дзён, я думаю, будзе павестка аб тым, што іх запросіць у суд для разгляду справы. Гэта было меркаванне праваабаронцы Леаніда Судаленкі. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Ганна Коменч з Ліды. Усё ж трэба ў нашым жыцці нешта мяняць. Нядобра гэта, калі людзі ходзяць у крамы, як у музей. Паглядзець можна, а набыць немагчыма, бо няма за што. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Гэтую перадачу слухайце хвілін праз 25. А зараз на чарзе экспертыза свабоды. Навошта афіцыйны Менск паглыбляе дыпламатычны канфлікт з Вашынгтонам і разгортвае інфармацыйную вайну супраць ЗША? Наколькі істотнае разыходжанне паміж ЗША і Еўразвязам у беларускім пытанні? Гэтыя ды іншыя тэмы абмяркоўваюць палітолях Юры Чавусаў і былы амбасадар Беларусі ў Нямеччыне Пётра Садоўскі. Перадачу вядзе Віталь Цыганкоў. Афіцыйныя сродкі масы інфармацыі, найперш беларускай тэлебачні, апошнія дні разгарнулі сапраўдную інфармацыйную вайну супраць амерыканскай палітыкі ўвогуле і амерыканскай амбасады Беларусі ў прыватнасці. Варта таксама ўзгадаць, што Міністэрства замежных справ патрабуе ад амбасады ЗША скараціць колькасць сваіх супрацоўнікаў. Ці можна сказаць, што Менск праводзіць нейкую стратэгію, распальваючы беларуска-амерыканскі дыпламатычны канфлікт? Ці гэта проста нейкі эмацыйны адказ на санкцыі ЗША? Калі гэта стратэгія, то якая яна? Пётр Садоўскі, на вашу думку. Ну, я б не хацеў ўжываць слова стратэгія. Тут мне здаецца, што гэта, паколькі Беларусь сённяшняя, яна выступае пэўным чынам на нейкім астрыі расійскай антыамерыканскай палітыкі, то вось гэтыя эмацыйныя дзеянні, яны даўно пачаліся, яны практычна не перапыняліся за апошнія 12 гадоў. Падар Садоўскі найперш адзначыў, што беларуская палітыка ў прынцыпе апошнія 12 гадоў у дачыненні да ЗША не мяняецца. Але чым, на вашу думку, можна патлумачыць вось гэты прыліў апошніх дзён Юры Чавусаў, як вы лічыце? Я бы не ўжываў у дачыненні да беларускай палітыкі, знешняй палітыкі тэрмін стратэгія. Хутчэй мы бачым тут такую сітуатыўную рэакцыю. Вось вся гэтая сітуацыя з санкцыямі і такой нервовай рэакцыяй на іх рэальнае ўжыванне дэманструе недзеяздольнасць беларускай дыпламатыі вырашаць праблемы, якія стаяць перад краінай. Бок за той час, які можна было скарыстаць для таго, каб працаваць, каб гэтыя санкцыі не былі ўжытыя, нашая дыпламатыя гэты час не скарыстала, і ў выніку была вось такая жорсткая рэакцыя са стороны Злучаных Штатаў і нервовая, я б нават сказаў, істэрычная рэакцыя з боку афіцыйнага Менску. Ужо не першы дзень у сярэдналітыка выходзіць версія, што беларускі бок афіцыйны Менск імкнецца, скажам, пасварыць у беларускай праблеме ЗША і Евразвяз. Наколькі, па-вашаму, такая сапраўды праблема стаіць перад афіцыйным Менскам, і калі так, то ці яна нейкім чынам дасягаецца? Петро Садовскі, як лічыце? Я не падзяляю вось гэты тэзіс, які абмяркоўваецца, што Беларусь можа нейкім чынам паўплываць на адносіны паміж Штатамі і Евразвязам. У іх ёсць свае вялікія праблемы, і ёсць, канешне, агульная нейкая салідарная знешняя палітыка ў параметрах еўраатлантызму, але кожная краіна мае свае нейкія яшчэ асабістыя дачыненні. Узгадайце паездкі Сарказі і Ангелы Меркель у Штаты. Беларусь не можа ніяк паўплываць. Ядзіце сабе слон і бегамот, і тут маленькі камар ушчэмліваецца, нейкіх там сварыць ці што. Я не думаю. Маецца на ўвазе, зразумела, што не тое, што Беларусь пасварыць за шай развяз, а тое, што адносіны да беларускага пытання у іх даволі розныя, і Беларусь хоча гэтыя адносіны рознасць паглыбіць. Зноў жа, ніяк не можа паглыбіць. Ясна, што ёсць група, Злучаныя Штаты, Польша, Балтыя, можа, Чэхія, у іх нейкія свае адносіны да Беларусі. Дапусцім, у Францыі, па-моему, ніякія адносіны. У Нямеччыні ёсць адносіны. Але ў іх цяпер зацікаўленне да Беларусі можа пайшло, таму што сюды хлынуў расійскі капітал. Адмена залатой акцыі туды-сюды, гэта ўсё, ну, нейкія ківок, як сказаць, для Захаду. Вы слухаеце экспертызу свабоды, навошта афіцыйны Менск паглыбляе дыпламатычны канфлікт з Вашынгтонам. Гэтую тэму абмяркоўваюць палітолях Юрый Чавусаў і былы амбасадар Беларусі ў Нямеччыне Пётра Садоўскі. Перадачу вядзе Віталь Цыганкоў. Юра Яковлевич, наколькі выратавальным для Менску можа вось служыць пэўная рознасць у падыходах? Ну, ЗША вводзіць санкцыі, Евразвяз не вводзіць. ЗША патрабуюць скараціць амбасаду, Евразвяз адкрывае прадстаўніцтва сваё, офіс свой Еўракамісіі ў Менску. Наколькі ўсё гэта можа іграць на руку афіцыйнаму Менску? Па-першае, давайте ўсё ж такі адзначым, што санкцыі з боку Евразвязу ёсць. Санкцыі візавыя, ёсць санкцыі, датычныя магчымай блакіроўкі рахункаў. Пра гэта зараз забываюцца на фоне гэтага быццам бы дыялога з Еўропай, але санкцыі не адменены. Гэта трэба ўлічыць. Што датычыцца розніцы вось гэтых еўрапейскага і амерыканскага падыходаў і для афіцыйнага Менска магчымасці гуляць на гэтых розніцах, ну, безумоўна, еўрапейскія падыходы больш шматгранныя, то есть Европа розная. Як заўважыў гаспадар Петро, правда, ёсць розныя краіны з уласнымі эканамічнымі інтарэсамі і уласным падыходам да беларускай праблематыкі. Але я звярну ўвагу, што на ўзроўні развязу некія агульныя палажэнні да беларускай праблемы былі агучаныя. Вось ужо паўтары гады таму у 12 прапановах Еўразвязу. Гэта вось такая кропка, якая яднае ўсю шматграннасць еўрапейскіх падыходаў. Еўрапейскі падыход мае адну вялікую загану ў параўнанні з амерыканцамі. Як любая спроба наладжвання дыялога, магчымая сітуацыя, калі прынцыповыя пытанні робяцца ахвярай жадання ўсё ж такі падтрымаць сам дыялог. Аляксандр Лукашэнка днямі сустракаўся ў Менску са знаным брытанскім спецыялістам у піар-індустрыі Тымаці Беллам. Мяркуецца, што Белл атрымала беларускага кіраўніка прапанову працаваць для паляпшэння іміджу сучаснай Беларусі. Ці кажуць нейкія гістарычныя прыклады, калі піар-агенцтвы маглі дапамагаць не самым дэмакратычным рэжымам палепшыць свой імідж? Петро Садовскі, як лічыце? Ну, я думаю, што недэмакратычнаму рэжыму нейкі піар дэмакратычных фірм не дапаможа. Калі разглядаць вот гэты візіт лорда в Беларусь, то, ну, прыехаў, паглядзеў, паабіцаў. Нічому не абавязвае. Вот я перад гэтай гутаркай залез у інтэрнэт і выцягнуў 3-4-5 матэрыялаў пра гэту Chime Communication. Ну, зрэшце, там не так добра ідуць справы. Можа іх паправіць, можна тут. І чалавек, які быў сапраўды звалі некалі піар-гуру, прытэчар працаваў, ну чаму б тут яму не агледзіцца? Юры, ці могуць пайсці, ну скажам, у пустую гэтыя грошы, якія, магчыма, беларускі бок, вядома, з дзяржаўнай скарбонкі, выдзеліць на міжнародны піар Беларусі? У пытанні паляпшэннем іміджа апошняй дыктатуры Еўропы піар-сродкамі... Еўрапарламент уже зняў гэтую фармулёўку. Яе немагчыма было зняць, таму што гэта не ёсць афіцыйная нейкая формулёўка, скажем так, мянушка. Ну, зрэшты, нішто не перашкаджае мне ўжываць гэтыя словы, і я іх сустракаю ў публікацыях заходняй прэсы. Шчыра кажучы, я думаю, што ў рэжыма Лукашэнкі не хопіць грошаў дзеля таго, каб пераадолець весь той негатыў, які, ну, быў назапашаны ў медыйнай сферы. Асобныя публікацыі, магчыма, з'явяцца, Мы памятаем, что и заходние газеты, которые раптом размещали некие хвалебные материалы, памятаете артикулы в «Гардиан». Але неординарная особа Александра Григоровича, який то Гитлера похвалить, то дозволить себе антисемитские выбрики. Скажем так, никаких пиар-агенций не хопит, как переодолеть вот той негатив, який приходит от белорусского лидера. Ви слухали передачу «Експертиза свободи». У ній удільничали політолог Юрій Чавусов і былий амбасадар Білорусі у Німеччині Петр Садовський. Передачу вів Віталь Циганков. У Мінську 18 годин 30 хвилин, ви на хвалях Радіо Свобода, у студії навіть Олексій Знаткевич. Сьогодні у світі. Тибетський урад у вигнанні повідомив, що 19 удільників протесту у Тибеті загинули сьогодні у сутичках з поліцією. Поводле тибетських криніців, від початку протесту на минулому тижні загинули амаль 100 чоловік. Китайські влади кажуть про 13 загинулих. Міністр заміжних справ Росії Сергій Лавров заявив сьогодні, що Росія і США по-ранейшому не прийшли до згоди у питанні розміщення американської системи супротиракетної оборони у Польщі і Чехії. І він, однак, додав, що Вашингтон зробив корисні пропанови, які мають зменшити заклопоченість Москви. Український міліціянт, який знаходився у Косові у складі сілов ООН, помер від ран, отриманих у понеділок під час сутикнення з етнічними сербами, які протестували супроць незалежності Косова. Поводле представників ООН і НАТО, під час забурення у серби вжили ручні гранати. Російське міністерство транспорту повідомило про намір відновити 25 сакавіка авіарейси у Грузію. Росія спинила гэтай рейси у листопаді 2006 году під час політичного конфлікту поміж двома країнами. Улады Абхазии заявили, что силы безопасности этой непризнанной республики сбили над Черным морем беспилотный самолет-шпион, який нібито належав Грузии. Улады Грузии отмовляются такий инцидент. Абхазия, якая на початку 90-х фактично отделилась от Грузии, у минулым месяце звернулася у ООН с закликом признать ее незалежность. Международная организация «Репортеры без межев» сегодня закликала лидеров державы в свету бойкотовать церемонию открытия Олимпиады у Пекине сёлета 8 жнивня на знак протесту супраць порушения права человека китайским урадом. У музеї німецького містечка Касель знайшли невідомий раній портрет Наполеона Бонапарта, який намалював відомий мастак Жак-Луї Давід. Нескончений портрет алеєм був у колекції музею шмат годов, але його приписували іншому мастаку. Ви на хвалях Радіо Свобода і тепер до білоруських подій. Злучені Штати розлічують, що Білорусь не розірве відносини і не закриє амбасаду у США. Об этом сьогодні заявив пресовий секретар Державного департаменту США Том Кейсі. І він так само відзначив, що необхідно протягувати тиск на Білорусь і покинути у Білорусі високий узровень диппредставництва, каб визволити Олександра Казуліна. Справу затриманого 12 сакавіка американського адвоката Еммануэля Зельцера веде слідчая управа КДБ. Російська амбасада підтвердила, що секретарка Зельцера, російська громадянка, знаходиться у слідчій турмі КДБ у Мінську. Сьогодні 9-й день безтермінової голодовки братов Сергія і Олександра Скрабцов, які потребують неоткладного визволення з турми былого кандидата у президенти Білорусі Олександра Казуліна. Активіста молодівого руху «Джин за свободу» Павла Кур'яновича арештували на 15 суток за удел у пікеті насупраць амбасади Китая з потребуванням свободи Тибету. Ви слухали випуск новинов. Наступний відеоефір праз півгодини. Гэта Радіо Свабода. Далі у студії Алена Ціханович. Вітаю вас. Неўзабаве у перадачы «Беларуская замежжа» пра тое, як будзе адзначацца дзень волі, юбілей абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі беларусамі ў розных краінах свету. Вось інфармацыя з Нью-Йорку. Мы збярем сьогодні 21 каля Арганізацыі Аб'яднаных Нацый і будзем святкаваць гэта свята мітынгам. Таксама гэта прымеркавана да той падзеі, што спаўняецца трэці год з таго часу, як беларусы праявілі сваю мужнасць на плошчы Калінаўскага. Мы таксама будзем успамінаць гэтых всіх людзей. Голосы из Америки, Европы и Австралии у новой передачи «Белорусская замежа» хвилина прос 15. Ну а зараз подороже Виталя Сямашки у вёску Курчевцы Вороновского району. Акуратна пярэдадні мае вандроўкі ў Курчыўцы воронскага раёна Гарадзеншчыны вядомы археолог Олег Трусаў пацвердзіў старажытнае паходжанне 10-метровага абеліску, што за 300 метраў ад ускраіны вёскі. У навукоўцаў з'явілася і гіпотэза адносна яго прызначэння. Але да гістарычнай стэлы адразу дабрацца не ўдалося, бо пасярод адзінай тут вуліцы мяне перастрэў натоўп мясцовых жыхароў. Мы не раздумаем пісаць, гарачая лінія. Ну, у НТ і у нас жа ж ёсць гарачая лінія. Горад глядзяць, а вёску апусцілі. Ніхто не ўважае. Рабочых, хто робіць у калхозе, за сабаку дзержаць. Пайдзіце, кажаце, да начальніка хоць аднога. А што вы хіба не ведаеце, тое самае ў вас? А не далі нам шчэнькамі сотак. Да наша аддзяленне стаўшыся тока. А як яны вам гэта тлумачаць? Ніяк. Купкі куршаўцаў з раніцы топіліся ля прыехаўшай аўталаўкі, ды павозкі з малаказборшчыкам. Тым не менш, усе адразу знаёміцца не спяшаліся. А не трэба. Потым ака жыць не будзе. Заядуцца, грызуць потым тут. Мене выганяць з калхозу. Думаеш, на 50 тысяч некага іншага возьмуць? Ніхто не будзе малако. Страху тут нема велька. Гэта першы назваў сябе 36-гадовы Мар'ян Цезік. 7 год працуе малаказборшчыкам, мае 4 дзяцей. Сума заробку 50-60 тысяч на месяц, што прагучала, чыстая праўда, кажа Мар'ян. Всіх людзей многа. Раньше я вазіў 700 літраў. Корму не даюць, людзі кароў разбывалі, малака не маю. Во, 100 літраў малака. На всю вёску? Да, да. Заўтра можа быць 80, паслязаўтра 0. На што ты далі жыць думаеш? Эканоміш што-то, ну, а дзені і тога толкова не купіш за гэтыя грошы. Тым часам да нас падкаціў грузавік, што адвозіць малако на завод. З яго вылазіць лябарантка СВК Агра Місявічы, да якога далучаны курчаўцы, спадарыня Тэрэса Гой. Вось яе тлумачэнне сітуацыі, у якой апынуліся амаль 200 жыхароў. Если будзе малако даражаць, то, конечно, будуць людзі даражаць. Ну, а населенне большую часть старанькае. Тяжело з кармамі загатаўліваць, то ўсё. Кармамі сколько положено, столько калгас дае, а можа людзі хочуць і болей, то они тут рэту пэўна даюць. Настойлавы у дом. Ну, я в это дело не вникала. Пасля апошніх слоў пенсіянерка Валянціна Дудко ды жанчына, якая называлася Галінай, што пільна прыслухоўваліся да размовы, больш не трымалі эмоцый. Колькі б трэба было пракарміцца? 3500 надо, стихнеце. І на не даюць 3. Саломы теж кадуюць, сірды такі валяюцца. І касілі ручную, а цяпер як не даюць там касіць. Если пенсіянер каровы не мае, не даюць. Чаму не даюць? Ён у некага малака вазьме, аддаў бы тое сены. Яна можа думае, што 3 тоны. Не, дзе па 3 цюкі даюць, а цюку... Цюку 3 сакі. Прымліваецца только тоны. Да, да. Яна сказала, як афіцыйна пішацца. Ну, правільна. Яна і соткі мерае. Та вроді бы 50, а памерай сваім мернікам. На 5 соток пэўна мер. Ну, мой тракторыст получыў 150 тысяч цяпер. А я не працую. А сваю гаспадарку карміць трэба. Паехаць у Ліду, вон па муку купляць. У справедлівасці апошніх слоў пераконваюся ў часе знаёмства з 56-гадовым Вячаславам Рыдваным, што ў часе ўборачнай працуе трактарыстам, а таксама з пенсіянерам, таксама былым трактарыстам Станіславам Куелем. Напружанне ў натоўпе нарастае. Я вот купіў карову, ўжо дзялкі былі даўшы. Папрасіў зам начальніка ўчастка, Ванду Васлаўну, дайце мне дзялку, я буду карову купляць. Не дала. Дзіва, што людзі малака того мала здаюць. Больш сотні получыш, летам, як больш малака. А цяпер што, ерунда, 50-60 тысяч. А пашах парашку сколько стоіць? Сколько боты парвеш? Штаны парвеш? Ніякай выгады немає. Тут ака ездзіць начальства. Яны тут усё пабгоравалі, каб чыста было. Зараз можа пасеюць буракі, па бураках жа ж калхозных не пайдзеш пасвіць. Прыходзіцца ганяць куды? Во, даўшы тут. Гектараў только 4. А 30 мусіць кароў у нас. Ну як прадзяржаць цэлы лет? Адну пашу. Далі вады піць нема каровам нідзе. Забіваю жыўцом. О, у брыгаду ідзі. Зараз вясна наш не, ну то будуць брыгадніе хадзіць, каменя пабіраць. То я пайду цягацца па полі за 20 тысяч. 20 тысяч у месяц палучаць. Самахтонца забіваюць, каб не дзяржалі нічога, только каб ішлі ў калхоз і рабілі. За капейкі. О, мы тады зацярпелі. Що забралі наша? Ўсі техніку і трактара. Ўсі... Старшынёй хто? Ваш ці не ваш стаў? Наш адправілі на павышэнне ў Гой Вячаслав Браніслававіч. А для рабочых нема работы, у мяне нема работы. Я рабіла тэхнічкай у школе. Школу сакрацілі зараз, нема. Па вёскі нема. У нас быў цэнтр, кантора, а цяпер цэнтр у Місявіч. Неабходнае тлумачэнне. Яшчэ 3 гады таму курчаўцы былі цэнтрам заможнага калгасу Мяянкі Купалы. А потым, які шмат дзе, яго злучылі з адсталай гаспадаркай у Місявічах, куды перанеслі і цэнтр новаяўленага СВК Агра Місявічы. Нас загнали ў кут. Ужо адкрыта кажуць мае суразмоўцы. Жыхары курчыўцаў розных узросту. У нас дамоў не строяць, мы чужыя. Гультае. Другога гатунку. Да, не першага, а другога. Если надо справку или что-нибудь выписаць, чым добрацца туда? Чым? Вот асфальт, думалі нам паправіць, до сих пор не правілі. Прасянуць вадзічку чуць не ў каждую хату. Слупы не былі асветлены? Нет, не. Лукашенко хай у наш колхоз прыедзе, то як жыць у багатыя колхозы. Я прабіла скольки гадоў і на пенсію, на браті, на бульбу хадзіла. Новыя начальнікі забыліся, што мы рабілі, мы ўжо гаўном сталі. Вон наш шэф едзе. Цяперашні старшыня СВК Агра Місявічы, спадар Бурнос, відаць, убачыўшы чалавека з мікрафонам, праязджаў побач з намі яшчэ двойчы. Але на размову так і не спыніўся. У эфіры «Падарожжа свабоды» вы слухаеце нататкі Віталя Сямашкі, які пабываў у вёсцы Курчаўцы Ворнаўскага раёну. Я ля памянёнага старажытнага вэліску ля Курчаўцу. Гэта квадратны ў аснове 10-метровая піраміда. А паводле археолага Алега Трусава, час пабудовы прападае на канец 17-га, пачатак 18-га стагоддзя. Адна са старажылак расказала, што існуе легенда, быццам некалі на вэліску стаяў гадзіннік, звон ад якога быў чутны па ўсім наваколлі. А яшчэ два такіх жа былі разбураны. У якасці найбольш верагоднай Трусаў прызнаў гіпотэзу, што гэта старажытны некропаль рэфарматарскай плыні арыянаў, што мела ў тыя часы ўплыў у заходняй Беларусі. Расказвае адзін з аўтараў гіпотэзы, мясцовы краязнаўца Уладзімір Круцікаў. Выпадкова якраз папаўся альбом Наполеона ў Орды. Адкрыў, як такая ж піраміда пад малюнкам Орды было напісана, што это пахаванне князя Александра Пронскага, арыяніна па веравызнанні. Такая плынь, якая існавала ў тыя часы, лічыла, што Ісус Христос это просто Божий чалавек, адмаўляла ўсялякія прывілегіі. У той час, як рымска-каталіцкая царква і праваслаўная выступалі нашчал таго, што шляхецтва это ад Бога даецца, але ўсё гаварылі, што ўсе людзі ад нараджэння роўныя. Сапраўды радикальная прогрессивная плынь. Были их на общины и у Лоску, и в Иуе, и в Новогрудку. Была Иуевская Арианская академия. Ян Ліцин Немысловский, знакомитый ученый, який там был ректором. Вядома, часы контрреформации, 1647 год, были зачинены все друкарни Ариане. Последний, кто был сарыян, знакомитый, это Казимир Лышчынский, кого винователи в атеизме спалили на вогнище. Яны менавіта практыкавалі пахаванне ў чыстым полі, і на іх выставлялася высокая піраміда. А цяпер гэта над вёскай трымалася. Ну, да. Падышоўшая ўжо знаёмая былая прабіральшыца Галіна, а таксама спадары Рыдван Бекуель, ізноў вяртаюць гаману да дня сённяшніх. На пытанне, ці засталося хоць што-небудзь ад параўнання нядаўняга дабрабыту, усміхаецца. Вы раней прыехалі, що было, і палучалі. І сталовая была, і пякарня, і садзі, і хлеб пяклі, крупы свае ячменныя, клад, сколька гадоў рабіў. Цепер ўсё закрыта, рабочых не маў. Разабрана, раскрадзена. Клуб працуе. Ёсць каму дзе на сына біць друг другу. Як не дзіўна, у 2006-м сельскі клуб у Курчаўцах, паводле абвешчанага Міністэрствам культуры конкурсу, быў прызнаны ў краіне клубам году. Ён добра абсталяваны, з якаснай дыскатэчнай апаратурай, што вырашае ўсе фінансавыя праблемы. Так што 19-гадовая акампаніятарка Надзя Зінчынка, што тут пяты месяц, працу кідаць не збіраецца. Не распаўся ансамбль песні і танца, які наведвае 27-гадовая Алена Федасевіч. Сразу кажется, што ціха забіта. Ой, народу очень много. Ты больше все беспрацоўныя. На дискотеку собираются у нас очень много народу. Саба, Латвяверка, и Васильишки, и Радунь. На славе былого калгаса клуб пакуль выезжает. Да. Спеваем, танцуем, приглашают на праздники, мероприятия. Сколько у вас платных выступов в месяц бывает? Ну, три. Сколько вы отремливаете? Як калі, то шикарный, скромный гонорар. Вы у Курчаўцах одиная рентабельная установа. Да. Чем вас віншую? Дякую. Молодь побегла, нам треба чакать. У другий лепей колхоз, скажу, давай поедем и дадуть хату и будем робить. Не вы нашима тут. Мои дети двое. 25, девчонки, а хлопцу 23. Учакли! Гэта быў ізноў цабэрак лядовай вады ад спадарыні Галіны. Пры выхадзе знаёмліся з адным з нешматлікіх тут маладых людзей, 27-гадовым беспрацоўным Вячаславам Валюкевічам, што працаваў калісьці на зачыненым зерне складзе. Хацеў бы працаваць, жылаць. У калгасе за 20 тысяч камені цягадні не хочацца. Да, не хочацца. Потом рашу. Ілі ехаць на горад, ілі здесь астацца. А шкада вкідаць вёску? Ну, канешне, столько ж лет ўжо пражыўшы. — Все-таки надея сгасая опошней, у опошней хвилины вандровки у Курчуцах, каже мне с подарку ей. Который будем иметь здоровье, я думаю, хоть пенсионер, хотя бы я. Яны нам помогают в колхозе. То можно сходить какие-то день, другие, третий на работу. Наше пожелание. Почаще приезжайте, помогайте. Помогайте нам. Прагучалі падарожныя нататкі Віталя Сямашкі з вёскі Курчаўцы Воранаўскага раёну. А зараз нагадаю асноўныя паведамленні сённяшняй праграмы. Злучаныя Штаты разлічваюць, што Беларусь не разарве адносіны і не закрые пасольства ў ЗША. Пра гэта заявіў прэсавы сакратар Дзярждэпартаменту ЗША Том Кейсі. Справу затрыманага ў Беларусі амерыканскага адваката Эммануіла Зельцера вядзе следчая ўправа КДБ. Сёння 9-ы дзень бестэрміновай галадоўкі братоў Сергея і Александра Скрабцоў, якія патрабуюць неадкладнага вызвалення з турмы былога кандыдата ў прэзідэнты Александра Казуліна. Слонімскія ўлады не дазволілі адзначыць гадавіну БНР. Управа юстыцыі Магілёўскага аблвыканкаму зарэгістравала дабрачыннае грамадскае аб'яднанне «Кропля жыцця». Сёння кіраўнік донарскай арганізацыі Ігар Каваленка атрымаў пасведчанне аб рэгістрацыі і зацверджаны статут. На чарзе перадача «Беларуская замежжа». Для многіх беларусаў за мяжой дзень волі быў і застаецца самым галоўным святам, а таксама нагодай шырэй паведаміць міжнароднай супольнасці пра Беларусь. У новай перадачы «Беларуская замежжа» пра то, як будзе адзначацца дзень волі беларусамі з розных краінаў свету – Амерыкі, Еўропы і Аўстраліі. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад. Удзельнікі гэтай перадачы – беларусы з розных кантынентаў. Людзі розных пакаленняў, розных поглядаў, з Еўропы, Амерыкі, Аўстраліі раскажуць, як будуць адзначаць Дзень волі – 90-е годкі абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Это незвычайное свято для кожного белоруса 25 сакавіка, для сапраўднага свядомага белоруса. Это нечто магічнае, незвычайнае. Это то, что трымае нас, падтрымлівае нашу сілу духа, то, что мучыць нас, беларусаў, у адзіную сям'ю. Гісторык Мікалай Цімашэнка вучыцца і працуе ў ЗША. Ён лідар згуртавання беларускай моладзі ў Амерыцы. Ён распавёў пра святочныя пляны. У Нью-Йорку плануецца мітынг да угодкаў 90-го годзе абвяшчэння трэцяй ўстановы граматы. Мы збярэмся ў 12-1 каля Арганізацыі Аб'яднаных Нацый і будзем святкаваць гэта свята мітынгам. Таксама гэта прымеркавана да той падзеі, што спаўняецца трэці год з таго часу, як беларусы праявілі сваю мужнасць на плошчы Калінаўскага. Мы таксама будзем успамінаць гэтых всіх людзей. Мы рыхтуемся да гэтага свята. У нас там будуць чытацца вершы, малюем плакаты, будуць вялікія, прыгожыя. Мітынг у гонар 90-х угодкаў БНР і ў падтрымку змагання супраць дыктатуры Лукашэнкі каля будынку ААН у Нью-Йорку плануецца 22 сакавіка. Яго арганізуе беларуска-амараканскае задзіночанне і моладзь база. І ў нядзелю 23 сакавіка а 10 раніцы святочную дэманстрацыю ля будынку ААН ладзіць беларускі моладзевы рух Амерыкі. Пасля ў грамадскай залі катэдральнага сабору святого Кірыла Тураўскага святочнай імпрэзы, а ў беларускім музеі новая мастацкая выстава. 25 сакавіка будзе ў аўторак, і гэта звычайная сітуацыя для беларусаў за мяжой, калі святочныя імпрэзы плануюцца на бліжэйшыя выходныя. Так і ў ЗША сёлета, запыталася я ў Мікалая Цімашэнкі, напэўна, немагчыма нешта ладзіць у самы дзень волі, 25-га. Не, гэта магчыма. Сапраўдны беларус, я не бярэ выходны дзень, калі ён працуе Амерыцы. Я не буду працаваць 25 сакавіка. База арганізоўвае візіт у амерыканскі кангрэс. Я з сябрамі з гуртаваннем беларускай моладзі ў Амерыкі. Мы туды мяркуем, што паедзем і раскажам кангрэсменам пра тое, што мы ёсць беларусы, якія мы, пра наша свята, пра нашы традыцыі. Я думаю, што гэты дзень я буду ў амерыканскім кангрэсе. З Божай дапамогай. І пасля сустрэчы ў амерыканскім кангрэсе святочны вечар з сябрамі, кажа Мікалай. Гэта паездка плануецца на цэлы дзень, але я думаю, што ўвечары мы сядзем, пахадзім дзе-небудзь за сталом, успомнім, абавязкова памолімся, каб нашай бацькаўшчыне ўсё было добра, каб яна атрымала сапраўдную незалежнасць, каб яна стала вольнай краінай і далучылася да сям'і еўрапейскіх народаў. Гэта будзе ўрачысты дзень, я буду, як і ўсе нашы сябры, прыгожа ўбраны, таму што гэта незвычайнае свята. На сайте sbma.net альбо і ў тэксце перадачы можна знайсці кантакты. Мікалай Цімашэнка запрашае ўсіх, каму цікава, далучацца. Я заўсёды рады дапамагчы беларусам. Я заўсёды буду рады бачыць як мага болей людзей на 25 сакавіка. Я ведаю, што з нашай гісторыі, што тысячы беларусаў яны паміралі з думкай і гонарам за тое, што адбылося, за тое, што мы ўсё ж такі здолелі 25 сакавіка сказаць сваё слова, сказаць, што мы беларусы, мы варты народ, мы роўны ў сям'і ўсіх народаў. Я заўсёды буду рады кантактаваць. Недаўна быў цікавы выпадак, калі мне дзяўчына адна напісала, што яна жыве недзе ў сярэдзіне Амерыкі. Она хочет просто поразмовлять по-белоруску. Указала свой телефон, и мы здесь телефонуемся, коли-николи размовляем, потому что она чувствует тягу. Я рада каждому белорусу, у такой свято, тем более. Так каже Миколай Тимошенко из Нью-Йорку. У Канадзе святочныя імпрэзы да 90-х угодкаў БНР адбудуцца ў Таронта і Атаве 22 сакавіка і 5 красавіка. У Аўстраліі беларускія арганізацыі ў розных гарадах святкуюць Дзень волі. Святочныя імшы будуць не толькі ў абедзвюх аўтакефальных беларускіх цэрквах, у Мельбурні і Адэлеідзе, але і ў іншых храмах таксама, распавядае Міхась Лужынскі з Сіднею. У церкві, церква гэта знаходзіцца ў Гомбушы, Гомбуш Ортодокс Church of St. Michael, Святого Михайлова. Там служыць отец Хлябіш, беларус, з Белосток, уже тут 20 гадоў, і ён заўсёды маледзін пра беларускі народ адправляе, будзе пачынацца в 10:01. Тады ў нас ёсць маленькая такая саля, власнасць нашага клубу, а церква ад клубнай салі недзе 11 кілометраў, так што пасля з церквы просто едуць. У гэтым салі, дзе і будзе акадэмія. Там будзе даклад, успаміны, дэкламацыі вершаў і супольны абед. Згаданы клуб – гэта беларуская арганізацыя Сіднею, беларускі культурны грамадскі клуб, які заўсёды святкаваў угодкі сакавіка, кажа Міхай Служынскі. Ну, безумоўна, яны не так шматлюдныя цяпер, бо нема тых робінзонаў, якія адкрывалі Аўстралію на пачатку 50-х гадоў. Цяпер у нас справа Аўстраліі на будучыню выглядае нядобра, таму што тыя мігранты, якія прыехалі сюды па заканчэнні Другой сусветнай вайны, ўжо бальшыня адышлі ў лепшы свет, а прыросту ў нас нема. Моладзь першага пакалення нет, яшчэ не так, а другого пакалення ўжо зусім асімілявалася. Так распавёў Міхась Лужынскі з Аўстраліі, якую аддзяляюць ад Беларусі дзясяткі тысяч кіламетраў. Ну, а ў суседняй з Беларусю Літве сёлета лік запрашэнняў на свята ў Вільні да 90-х угодкаў БНР ідзе ўжо не на дзясяткі, а на сотні, як цвердзяць арганізатары. Ініцыятары свята – не канкрэтныя арганізацыі, якіх у Літве нямала, а вядомыя віленскія дзеячы разам са студэнтамі і проста неабыякавымі да незалежнасці Беларусі людзьмі. 25 сакавіка ў Вільні – дзень беларускага яднання, гаворыцца ў прэсавым паведамленні пра свята. Дэвіз сёлетняга свята – «Будзьма разам» у гэты дзень. Адзін з арганізатараў з маладзейшага пакалення віленскіх беларусаў Валеры Місюк кажа. Я вельмі рад, што здаецца, вот гэта свята, яно як бы нас аб'ядноўвае, за тое, што ў аргкамітэт уваходзіць як нейкія асобы, беларусы, вільнічукі, такі некаторыя грамадскія арганізацыі. Гэта вельмі радуюць. Вы слухаеце перадачу «Беларускае замежжа». Землякі з розных кантынентаў расказваюць, як будуць адзначаць 90-е ўгодкі абвяшчэння БНР і што для іх азначае гэтае свята «Дзень волі». Перадачу вядзе Таццяна Поклад. Дзевяностыя ўгодкі Беларускай Народнай Рэспублікі сёлета ў Вільні будуць азначацца не ў асобных суполках і арганізацыях, як раней, а як агульнае свята, як дзень беларускага яднання. Гэтак будзе адноўленая даваенная традыцыя, гаворыцца ў прэсавым паведамленні пра свята. У такі дзень забываліся палітычныя падзелы і асабістыя амбіцыі, а ўся беларуская грамада пачувалася адным цэлым. Свята будзе ў самы дзень 25 сакавіка. Адзін з арганізатараў Валеры Місюк. А 12-й гадзіне адбудзецца складанне вянка стваральнікам, майцам беларускай незалежнасці ад удзячных нашчадкаў, да помніка братам Івану і Антону Луцкевічам на могілках Росы. А 15-й гадзіне у вялікай зале дома настаўнікаў на вуліцы Віленскай адбудзецца урачысты сход і святочны канцэрт, у каторым будуць прынімаць удзел мастацкія калектывы, госці з Беларусі, беларускія барды. Адбудзецца шэсце, беларусы з сваёй сімволікай, з нацыянальнай сімволікай пройдуць па дарагіх, блізкіх для кожнага беларуса на мясцінах Старой Вільня. І у палова шостай урачыстае беларускае набажэнства ў царкве Святой Троіцы ў Базылянскіх мурах. Свята пачалі рыхтаваць у Вільні загадзя, і адна з асаблівасцяў – рассылка запрашэнняў не толькі электроннымі сродкамі, але і праз звычайную пошту, тое, што апошнім часам ужо і звычайна і не робіцца. Так пра свята даведаюцца тыя людзі, якія не сочаць за падзеямі ў інтэрнэце, а галоўнае, такім чынам людзі адчуюць, што яны чаканыя на свяце, што гэта іх свята. Такая новая рыса мы будет, коли высылаем особистые запрошения. Для белорусов, и не только для белорусов, запрошаются и представники литовского боку, как урады, так и громадских, исторических организаций и так далее. Особистые запрошения, так это, мабуть, некоторая новая рыса в этом святе. Валера Місюк у арганізацыйным камітэце святкавання 90-х угодкаў БНР у Вільні прадставляе Таварыства беларускай культуры ў Літве. Я запыталася яго пра цяжкасці ў падрыхтоўцы такога незвычайна вялікага для віленскіх беларусаў свята. Праца ідзе, я б назваю, камандной. Сама праца мне, як актывісту, напэўна, гэтай каманды, больш даецца лёгкай і ганаровай, чым цяжкой. Калі вельмі коротка, то гэта цікавая праца. Я ганаруся тым, што я ўваходжу ў гэты аргкамітэт. Дзень волі адзначаецца і беларусамі Польшы, Латвіі, Эстоніі, Вялікай Брытаніі. Паўсюль, дзе ёсць беларускія арганізацыі. І ў самы дзень, 25 сакавіка, плануюцца святочныя імпрэзы беларусамі Бельгіі і Францыі. Свята пачнецца з малітвы ў беларускай грэка-каталіцкай царкве ў Антверпене. Далей распавядае моладзевы актывіст Павел Хівук. Мы плануем складаць кветкі да помніка невядомага жаўнеру ў Брюсэлі. Гэта месца традыцыйна для беларусаў, што адметна беларуская 12-ка, гэта старабеларуская эміграцыя, і яны таксама складалі там кветкі, пачыналі адзначаць дзень волі там таксама. Таксама сімвалічна атрымліваецца ў нас. Пасля гэтага свята будзе адзначацца ў Антверпене. Як заўсёды гэта робіцца. На сайце беларуска-еўрапейскага задзіночэння Беларус.eu ёсць падрабязная інфармацыя і кантакты аргкамітэту, кожны ахвотны можа далучыцца. Дзень волі – гэта не толькі свята грамадскіх акцыяў і традыцыйных урачыстых акадэміяў. Вось некалькі меркаванняў прадстаўнікоў розных пакаленняў дыяспары з розных краінаў. Для свядомай беларускай дыяспары старэйшага пакалення гэта найвялікшае, самае галоўнае свята. Міхась Лужынскі з Аўстраліі. Ну, для мяне гэта свята ўсіх свят. Дзень незалежнасці, дзень волі Беларусі. На гэтых прынцыпах я стаяў ад таго, калі яшчэ быў малады хлопец і працаваў у скаўтынгу. Дмітры Плакс са Швецыі, перакладчык, пісьменнік, журналіст. На жаль, вось нейкае такое асабістае стаўленне ў мяне няма да гэтага свята, таму што, ну, неяк, ведаеце, я хомасаветікус, усё ж такі. У мяне святы ў галаве такі, ну, год там, я не ведаю, дзень нараджэння. Беларуская праграма шведскага радыё, дзе працуе Дмітры, вядома 90-е годкі БНР адзначыць. А вось сам Дмітры Плакс, які не належыць да беларускіх суполак Швецыі, расказаў пра сваё сёлетняе 25 сакавіка. У яго гэта будзе хатняе свята. Адзначыць, якое разам яму прапанаваў шведскі перакладчык і выдавец Нільс Хокансон, якога Дмітры прыахвоціў да перакладаў з беларускай. Я запрасіў Нільса да сябе ў хату. Нейкую там вось ежу прыгатую, на якую у мяне хопіць часу і сіл, такі больш-менш святочны стол будзем адзначаць такім вось класічным застольным чынам. Ну і для маладзейшых беларускіх актывістаў з Еўропы 90-е годкі БНР бачацца святам, якое можа аб'яднаць дыяспару. Павел Хівук, моладзевы актывіст беларуска-еўрапейскага задзіночэння, студэнт з Францыі, кажа пра дзень волі. Это тое, что может нас всех объединять тут у замежи. Беларусь, белорусская идея и БНР, как символ белорусской державности, это может нас всех объединять. Ведайте, количество случаки пошли помирать, за что они пошли помирать? Просто так? Нет. Они пошли помирать за державу, они пошли помирать за БНР, как жил народ. И они не побоялись, а чему? У них идея была, за что змагаться. А мы, вот что зараз может объединять людей, которые, например, в Европе? Тому я меркую, что БНР, это может статься тем, что нас может объединять. Это как символ белорусской державы тут, в замежье. И это будет первый круг для объединения всех. Так каже Павел Хівук з Франції. Контакти і посилки ви знайдете у тексті передачі на сайті свобода.org. А со мною, автором, можна сконтактуватися праз скайп або написати мені на адрес poklad@vilnia.com. Гэта ваша передача, так що долучайтеся. Ви слухали передачу «Белоруське замежжа». Земляки з різних континентів говорили про «День волі». Перадачу падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад. Звярну яшчэ вашу ўвагу, што 20 сакавіка на нашым сайце запланаваная онлайн-канферэнцыя са старшынёй рады БНР Івонкай Сурвілай. Свае пытанні вы можаце задаваць ужо цяпер. Ну а зараз Валянцін Жданко пра тэмы, якія ён набраў для заўтрашняга агляду пошты. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Ганна Коменч з Ліды. Усё ж трэба ў нашым жыцці нешта мяняць. Нядобра гэта, калі людзі ходзяць у крамы, як у музей. Паглядзець можна, а набыць немагчыма, бо няма за што. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».